Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. Kahve Molası bu haftaki programına başlarken herkese sevgi ve saygılarını sunar. İlk konuğumuz Otmar Liebert, gitarist. 5 Grammy'si var. Bir albümü dünyada en çok satan albümler arasına girdi. 25 albüm yaptı. Parçamız Jump. Richie Cole, saksafonist. Babasının caz kulübünde çalarak başladığı müzik kariyerinde 11 albüm yaptı. 50'ye yakın albümde yer aldı. Yaptığı dünya turnelerinin birinde Rusya'da Kızıl Ordu Big Band'i kurdu ve birlikte konserler verdi. Madrid Üniversitesi'nde dersler veriyor. Dinleyeceğimiz parça Konalma. Kyle Eastwood, basist, ünlü oyuncu Clint Eastwood'un oğlu. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde oyunculuk bölümü mezunu. Monterey Jazz Festivali'nde Dizzy Gillespie ile tanıştı ve bas dersleri almaya başladı. 6 albümü var. Babasının filmlerinin müziklerini yapıyor. Rupert Du isimli parçayı dinliyoruz. Ron Friedman, trompetist, bütün amacının sadece iyi müzik yapmak olduğunu söyleyen Friedman, Frank Sinatra'nın arkasında uzun süre sideman olarak çalıştı. Chicago Üniversitesi müzik bölümünden derece ile mezun oldu. Joe Lovano ile Amerika turnesi yaptı. 5000'e yakın reklama müzik yaptı. Parçamız All Is Well. Thank you. Matt Dusk, Kanadalı piyanist, 7 yaşından beri çalıyor. Bir albümü Amerika'da yılın albümü seçildi. York Üniversitesi mezunu, 7 albüm yaptı. Dizilere müzik yapıyor. Parçamız Two Shots of Happy. Two shots of happy, one shot of sad. You think I'm no good, I know I've been bad. Took you to a place, now you can't get back. Two shots are happy, one shot is sad. Walked together down dead end streets. We were mixing the bitter with the sweets. And don't try to figure out what we might have had. Just two shots are happy, one shot of sad. I'm just a singer, some say a sinner, rolling the dice, not always a winner. You say I've been lucky, well I've made my own. Not part of the crowd, but not feeling alone. Under pressure, but not bent out of shape. Surrounded, we always found an escape. You drove me to drink, but hey, that ain't so bad. Two shots are happy, one shot is sad. Yes, I've been greedy all of my life. Greedy with my children, my lovers, my wife. Greedy for the good things as well as the bad. Two shots are happy, one shot of sad. Just talk, saloon singing. The chairs are all stacked, the swinging stop swinging. You say I hurt you, you put the finger on yourself. And after you did, you came crying for my help. Two shots are happy, one shot is sad. I ain't complaining, baby, I'm glad. You call it compromise, well, what's that? Two shots are happy, one shot is sad. Two shots are happy, one shot of sad. Brian Bromberg, basist, 13 yaşına kadar davul çaldı. Okul orkestrasında çalarken hocası ona bas öğretmeye başladı ve hala bas çalıyor. 20 albüm yaptı. Kendi grubu ile dünya turnelerine çıktı. 2 albümü Billboard'da 1 numara oldu. Kahve molası The Chicken isimli parçayla devam ediyor. Steve Cole, saksafonist, 5 yaşından beri çalıyor, 8 albüm yaptı. Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. 2000 yılında solo albüm yapmaya başladı. Bir albümü, yılın albümü seçildi. Between Us isimli parçayı dinliyoruz. Thank you. Mike Catalona, piyanist, 7 yaşından beri çalıyor. 10 yıl özel ders aldı. Üniversitede caz okudu. Amerika'da caz festivallerinde konserler veriyor. Dizilere 10 yıldır müzik yapıyor. Parçamız Moonlight in Baia. Thank you. Steve Oliver, gitarist. 1996'da Steve Reed, Los Angeles'ta vereceği konser öncesi gitaristi kaza geçirince konserini iptal etmemek için Steve Oliver'ı grubuna dahil etti. Ve müzik kariyeri başladı. Uzun süredir Paul Tyler'la çalışıyor. Kendisi 8 albüm yaptı. Parçamız Magic World. Lisa Adeo, piyanist, 6 yaşından beri çalıyor. 6 albüm yaptı. Kendi grubuyla Amerika'daki caz festivallerinde konserler veriyor. Kendisine ait internet radyosunda programlar yapıyor. Çok meşhur bir parçayı kendi yorumu ile dinliyoruz. Fever. Never know. know how much I love you. You never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling not so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. A fever in the morning, a fever all through the night. The sun lights up the daytime, the moon lights up the night. I light up when you call my name. You know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Pocahontas, they had a very mad affair. But when her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, no, don't you dare. He gives me fever with his kisses, a fever when he holds me tight. A fever in the morning, a fever all through the night." To my story, and here's the point that I have made. Men were born to give me fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give me fever with their kisses, fever if you live and learn. A fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. Jeff Lynne Skye, gitarist, 10 yaşından beri çalıyor. Joe Pass'tan uzun süre özel eğitim aldı. 17 yaşında gruplarda çalmaya başladı. Latin müziğini çok seviyor. Uzun süre Güney Fransa'da çingenelerle birlikte yaşadı ve konserler verdi. Jim Hall ile dünya turnesi yaptı. Kahve molası kendisinden dinleyeceğimiz çok yumuşak bir parçayla devam ediyor. Murrieta Farewell. Thank you. Bu parça ile kahve molası bir haftayı daha bitiriyor. Garou, vokalist, müziğe 3 yaşında gitar çalarak başladı. Fransa ve Kanada'da çok seviliyor. Notre Dame'da Quasimodo müzikali ile müzik kariyerini üst noktaya taşıdı. Seul isimli albümü 2001 yılında dünyada en çok satan Fransızca albüm oldu. Dinleyeceğimiz parça Jaten de Kabu. Hepinizin haftasının sevgi ve mutluluk dolu geçmesi dileğiyle haftaya görüşmek üzere. On garde un soleil au fond de nous, un feu qu'on réveille malgré tout, malgré les douleurs d'hier, tout à coup on espère. Au hasard d'un jour, pareil aux autres, on se sent moins lourd. La vie nous porte pour un regard de lumière, un seul aveu à faire. Je n'attendais que vous, je n'espérais. Marcher si longtemps, je viens de loin. Le monde était grand et long le chemin. Je n'attendais que vous, ni l'autre que vous. J'attendais votre voix, vos soupirs. Donnez-moi votre air qu'enfin je respire. Garde un peu d'art au fond de l'âme, le temps dévore, éteint la flamme, jusqu'à ce jour de hasard, et soudain on repart. On remplit nos yeux d'autres couleurs, est-ce qu'on y voit mieux, est-ce qu'on est meilleur. Tout redevient si clair, un seul aveu à faire. Je n'attendais que vous, je n'espérais que vous. J'ai marché si longtemps, je viens de loin. Le monde est trop grand, trop long le chemin. Attendez que vous, ni l'autre que vous. J'attendais votre voix, vos soupirs. Donnez-moi votre air qu'enfin je respire. Oh, kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.